Otwieram okno, witam, kolejny dzień. Za mną ciężka noc, pytał się o mnie sen. Wiem, dobrze wiem, żeby nie tracić wiary. Trudny los wojownika w świecie, gdzie nie ma granic. Wrogami zawiść, chciwość, nienawiść. Albo sam zabijesz, albo dasz się zabić. Dłoni krwią slamić, a fami nie ocalić. Na psychice blizny, na zaufaniu rany. Wstaje nowy dzień, a z nim stare koszmary. Nadzieja matką głupich, nie dla mnie te slogany. Wciąż siłę daje, umacniamy działanie. Nigdy się nie cofnę, to moje życie całe. Nie masz szacunku zdobywanego strachem. Pamiętaj, że na takich to się kładzie lachę. Zwyciężaj honorem, jeśli się zowiesz bratem. Dzieciaki kumate, czają dobrze tą jazdę. Tematy poważne, załatwia się poważnie. Gdzie za wysokie loty, szybko lądujesz na dnie. Normalnie, jak zwyczajnie uniesiona pięść. Wyzwolona prawda, gdzie taka prosta treść. Instynkt jak zwierz, w tym świecie trzeba mieć. Optymizmu światło i pozytywny sens. Chem gru lojalność, trylogii druga część. Właśnie tak. Bądź szybszy od cienia i twardszy od kamienia. Na drodze wojownika łatwego losu nie ma. Sprawdy jest siema z byłego zioma hiena. Ty nie trać czujności, dziadostwu powiedz siema. Bądź szybszy od cienia i twardszy od kamienia. Na drodze wojownika łatwego losu nie ma. Sprawdy jest siema z byłego zioma hiena. Ty nie trać czujności, dziadostwu powiedz siema. Lojalność, nie wymagam za wiele. Pomagam, gdy widzę, jak trzeba się dzielę. WDZ, błysk wokół wciąż, wciąż na fali. Podążaj za nami, pokój dla ziomali. Nowe doświadczenia uczą tego, czego dziś nie umiesz. Będziesz nieraz w ciężkim szoku, jeszcze nie rozumiesz. Zjebałeś układ, więcej nie przestąpisz mego progu. Wątpisz w intencje, wyciągnięte ręce wrogów są gotowe, by rozerwać cię na strzępy. Opuścisz głowę i zlatują sępy. Dzięki za taką pomoc, tak pomagasz bliźniemu. Nie wiedzą czemu, zostałeś samemu. Pamiętasz takie życie? Wyciągnąłeś wnioski? Język zbyt prosty, kalkuluję koszty. Omawiam strategię, działam wedle zasad. Nie jeden kozak, co się prężył, usiadł na kutasa. Był zbyt zachłanny, utonął we własnym kale. Wysionął ducha i spłonął jak papier. Jestem uparty, wciąż walczę dalej. Ciągle do przodu, powoli, wytrwale. Na nic twe żale, też nic nie miałem w domu. Ucz się mój i trenuj nawet po kryjomu. Dzieciak jesteś swego losu kowalem. Walcz, by wygrywać, będę powtarzał stale. Bądź szybszy od cienia i twardszy od kamienia. Na drodze wojownika łatwego losu nie ma. Sprawdy jest siema z byłego zioma hiena. Ty nie trać czujności, dziadostwu powiedz siema. Bądź szybszy od cienia i twardszy od kamienia. Na drodze wojownika łatwego losu nie ma. Sprawdy jest siema z byłego zioma hiena. Ty nie trać czujności, dziadostwu powiedz siema.